یا سیدی، کیا گھر بیٹھ کر علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کرنے والے کو بھی طالب العلم کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ بھی طالب علم. علم کا طلب کرنا، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کتب بینی سے بھی عالم بن سکتا ہے، کتابیں پڑھ کر عالم بن سکتا ہے، افواہ رجال سے بھی عالم بن سکتا ہے، یعنی کہ لوگوں سے سن سن کر، علماء سے سن سن کر بھی عالم بن سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.